Czasem tak już jest. Zrozumiesz albo nie. Czasem muszę tak, muszę tak. A i zrobiłem w swoim życiu trochę rzeczy złych. To przeze mnie byłaś smutna, przeze mnie płynęły ci łzy za oknem. Ujadają psy, ty kładziesz głowę na poduszce. Zależy nam na sobie, czy już nie? Zanim usnę, chcę zamienić z tobą kilka słów. Czas ucieka, a każdy chce mieć jak najwięcej stóp. Każdy biegnie, sam się czasem na tym łapie. Zamiast pytać co u ciebie, pytam czy przelałeś inny papier. To ze mną jest coś nie tak, czy z tym miejscem? Ja jestem jaki jestem, a osiedle jest osiedlem. Czasem serce krwawi, to jest cena zabawy. To przeze mnie odleciały w dal nasze plany. Jak mewy nad morzem, nad którym lubimy siedzieć. To nerwy być może powodują moją niechęć do samego siebie. Przecież myślisz o mnie, czy wszystko co robimy złe jest złe, a dobre jest dobre? Kto choć raz popełnił błąd, zrozumie dobrze to. Kto pogubił drogę swą, nieraz się pytał. Czasem tak już jest. Zrozumiesz albo nie. Czasem muszę tak, muszę tak. Obiecuję ci poprawę. Mówię, że się zmienię, chociaż wiesz, jestem upartym, niereformowalnym leniem. Jestem cholerykiem, mam nerwice i marzenia wielkie. Jeśli trzeba, jutro kładę się, oddaję ci nerkę. Oddaję ci nerwy i kłótnie, za które zaraz się wstydzę. Chciałbym zrobić rewind jak DJ, chociaż nasze życie kręcimy jak winylową płytę. Czasem zdarzają się rysy i musimy krzyczeć. Coś skacze, coś nie działa, nikt nie dawał nam gwarancji. Brać w łapach skurwysyna, pełnego arogancji. Nie ma okresu próbnego i punktu napraw. To jest życie, psuje w nim coś i szlak mnie trafia. Czasem coś się dzieje i dzielę się na dwie strony. Jedna mówi daj spokój, a druga chce wojny. Czasem chciałbym cofnąć czas, być spokojny, że już nic nie zniszczę, a dzień będzie dobry. Ej! Kto choć raz popełnił błąd, zrozumie dobrze to. Kto pogubił drogę swą, nieraz się pytał. Czasem tak już jest. Zrozumiesz albo nie. Czasem muszę tak, muszę tak. Kto choć raz popełnił błąd, zrozumie dobrze to. Kto pogubił drogę swą, nieraz się pytał. Kto z sobą nie wygram, wiem. Czasem tak już jest. Zrozumiesz albo nie. Czasem muszę tak, muszę tak.